Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, to 9 dzień maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, a zaraz potem prognoza pogody. Bardzo ważna, przed chwilą przetoczyła się śnieżyca na Myśliwieckiej. Prawo i Sprawiedliwość pyta PO o program. Platforma Obywatelska proponuje debaty programowe. Policjanci, którym podczas konwoju uciekł podejrzany, uniewinnieni przez białostocki sąd. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale na tych drogach wracają kontrole. Prawo i Sprawiedliwość pyta PO o program. Platforma Obywatelska proponuje debaty programowe na początek o gospodarce między wicepremierem Mateuszem Morawieckim a doradcą ekonomicznym PO Andrzejem Rzońcą. Platforma nie miała odwagi odpowiedzieć na 4 proste pytania, odpowiada rzecznik PiSu Beata Mazurek. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Miała być odpowiedź na pytania, czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, a także czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie imigrantów. W odpowiedzi szef Platformy Grzegorz Schetyna zaproponował debaty programowe w kilku obszarach. Gospodarka, środowisko, bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna. Jestem także do dyspozycji, jeśli chodzi o rozmowę z prezesem Kaczyńskim. To jest otwarta oferta z naszej strony. Rozmowa o programie, o zagrożeniach dla Polski. Dziś, jutro i pojutrze. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówi, że Platforma nie ma nic do zaoferowania Polakom. Posłanka dodała, że PO musi spełnić kilka warunków, by do debaty z PiS-em doszło. Musi być jasna deklaracja ze strony PO i przeprosiny za to, że była opozycją totalną, za to, że blokowała mównicę. Odcięcie się od uniemożliwiania nam przeprowadzania uroczystości żałobnych, potępienie uniemożliwiania wjazdu na Wawel. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dwóch policjantów, którym podczas konwoju uciekł podejrzany, zostało uniewinnionych przez białostocki sąd. Prokuratura nie przedstawiła dowodów na to, by policjanci złamali przepisy. Tak uzasadniała wyrok sędzia Barbara Paszkowska. Prokurator twierdzi, niezasadnym było założenie tych kajdanek na ręce trzymane do przodu. W ocenie sądu jest to wnioskowanie zupełnie nieuprawnione. O jaki powód założenia kajdanek na ręce trzymane do tyłu w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych za kratą, wtedy kiedy w pomieszczeniu są dwaj policjanci, kiedy budynek jest monitorowany, kiedy budynek jest chroniony przez pracownika ochrony? Prokuratura zamierza zaskarżyć wyrok. Tymczasem zdaniem obrońcy Macieja Gębickiego sprawa w ogóle nie powinna trafić do sądu. Uważam, że sprawa sama jako w sobie nie ośmieszyła policji. W mojej ocenie ta sprawa nie powinna trafić do sądu z aktem oskarżenia. Obydwaj funkcjonariusze ponieśli bardzo surowe konsekwencje służbowe. Nie tylko w wymiarze możliwości awansów, ale również w wymiarze finansowym, co było dla nich karą bardzo dotkliwą. W postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy zdegradowano i ukarano ostrzeżeniem o nieprzydatności do służby. Jeden z nich pracował w grupie, która po 3 dniach zatrzymała zbiegłego 26-latka. 40 kar dożywotniego więzienia zażądał prokurator dla pochodzącego z Uzbekistanu Abdul Kadira Masharipowa, który w noc sylwestrową zabił 39 osób w klubie nocnym w Stambule. Masharipow przyznał się i zeznał, że działał na zlecenie organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. W sylwestra wtargnął do nocnego klubu w europejskiej części Stambułu i zastrzelił 39 osób, a blisko 70 ranił. Został zatrzymany 16 stycznia w Stambule wraz z 4 innymi osobami. Prokurator zażądał na dożywocia za każdą z 39 śmiertelnych ofiar zamachu. Przez zajęty przez prorosyjskich separatystów Donieck przeszła parada wojskowa. Uczestniczyli w niej uzbrojeni bojówkarze. Przekazano sprzęt wojskowy, którym dysponują separatyści. Parada według Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jest złamaniem uzgodnień pokojowych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Paradę przyjmował przywódca tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandr Zacharczenko. Przed Trybuną Honorową z przywódcami separatystów maszerowali uzbrojeni bojówkarze. Ulicami Doniecka przejechały również czołgi, działa samobieżne i systemy obrony przeciwlotniczej. Za paradą uzbrojonych separatystów przeszedł tzw. nieśmiertelny pułk, czyli pochód mieszkańców Doniecka niosących zdjęcia swoich przodków walczących w Armii Czerwonej. Niesiono też portrety bojówkarzy. Uczestnicy pochodu i widzowie trzymali flagi Donieckiej Republiki Ludowej, Noworosji, a także flagi rosyjskie. Do ubrań przypinano tzw. wstążki świętego Jerzego. Jeszcze w kwietniu misja OBWE na Ukrainie ostrzegała, że parada wojskowa w Doniecku będzie naruszeniem mińskich uzgodnień pokojowych. Wczoraj ukraiński prezydent Petro Poroszenko zapowiedział, że parada w Donbasie to potwierdzenie rosyjskiej obecności wojskowej na wschodniej Ukrainie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od jutra wracają kontrole na włoskich granicach. Spowodowane jest to szczytami G7, które odbędą się w Bari i Taorminie. Szczegóły Piotr Kowalczuk. Do 30 maja wszyscy przybywający do Włoch muszą liczyć się ze szczegółową kontrolą dokumentów i bagażu na granicach, lotniskach i w portach. Kontrole obejmą również pasażerów niektórych lotów krajowych. Włoskie MSW apeluje, by w związku z tym wszyscy podróżujący samolotami do Włoch i na terenie kraju zgłaszali się na lotnisko wcześniej niż zwykle. Pojutrze w Bari rozpocznie się 3-dniowy szczyt ministrów finansów państw G7, czyli Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii i Kanady. Poświęcony będzie głównie kwestiom podatkowym i bezpieczeństwa w sieci. 26 i 27 maja w Taorminie na Sycylii spotkają się szefowie państw i rządów grupy G7. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To może być misja niemożliwa. Monako przegrało przed tygodniem u siebie 0-2 z Juventusem i w rewanżowym spotkaniu półfinałowym w Lidze Mistrzów faworytem oczywiście będzie stara dama, ale przed nami przecież jeszcze co najmniej 90 minut na boisku w Turynie i my, kibice futbolu, jesteśmy zainteresowani, żeby to nie był dla Juventusu spacerek. Początek meczu o 20:45. Też we Włoszech. Rozpędu napiera Giro d'Italia. Linię mety czwartego etapu jako pierwszy minął Jan Polans. Słoweniec wyprzedził Rosjanina Ilnura Zakarina i Brytyjczyka Geranta Tomasa. Ten drugi jest wiceliderem całej imprezy. Prowadzi od dziś Bob Jungels z Luksemburga. Najlepszy z Polaków Tomasz Marczyński na miejscu 37. Teraz dobre i obiecane wiadomości z Lazurowego Wybrzeża. Tam w Marsylii trwają windsurfingowe Mistrzostwa Europy i właśnie na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Paweł Tarnowski, chociaż w pierwszym wyścigu dopłynął dopiero jako 30. W drugim wyścigu już wyciągnąłem wnioski z tego błędu. Wystartowałem bardziej ze środka, dojechałem do środka trasy i następnie uciekłem w prawą stronę, no i to poskutkowało. Płynąłem wysoko, wydawało mi się, że mogę prowadzić. Finalnie u góry byłem drugi, no i już to drugie miejsce dowiozłem do mety. U pań na miejscu trzecim jest Maja Dziarnowska, na czwarte awansowała Zofia Klepacka. Bjørn Einar Rumoren, kibice skoków narciarskich doskonale pamiętają tego jegomościa. Świetnie radził sobie zwłaszcza w konkursach na obiektach mamucich, gorzej ostatnio spisał się za kółkiem. Prowadził samochód po subtelnym spożyciu, prowadził zmierzając notabene jako kibic na zawody cyklu Roer. Policja zmierzyła mu nieco ponad 0,5 promila w wydychanym powietrzu, za co sąd wlepił mu dziś 62 tysiące koron, czyli około 30 tysięcy złotych grzywny i orzekł karę 18 dni aresztu w zawieszeniu. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny opowie Tomasz Gorazdowski. Jakie sformułowanie, subtelne spożycie. No, takie subtelne było, przyznasz. Pogoda jest mało subtelna, w nocy znowu będzie zimno i bardzo zimno, a przed chwilą na Myśliwieckiej mieliśmy śnieżycę. Widziałeś, co się działo? Kątem oka. Przez moment sypnęło, zrobiło się biało, no ale teraz już się roztopiło. Już się roztopiło. W nocy będzie zimno. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 stopnia w centrum i do, to ciepły wyjątek, do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie przygruntowe przymrozki, a właściwie mróz, bo temperatura tej nocy przy gruncie może spadać do minus 7 stopni. To na wschodzie i w górach przede wszystkim. W nocy do tego jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na Pomorzu te opady są spodziewane, a poza tym będzie pogodnie, ale zimno. Jutro na północy i w centrum dużo chmur i opady deszczu, już bez śniegu. Na południu pogodnie, temperatura od 7 stopni na Mazurach do 12 na Dolnym Śląsku i z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Generalnie druga połowa tego tygodnia ma być ładniejsza i cieplejsza, a generalnie druga połowa tego miesiąca ma być ciepła i słoneczna. Tak więc ta fala zimna, którą mamy teraz, to ostatnia fala zimna, mamy nadzieję, tej wiosny. Trójka. Program trzeci. A kolejna fala zimna dopiero latem. Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Robert Kantarajt, dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę w komplecie stawią się Wagle. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe. Na piątkowe imprezy humusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny humus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na vienalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. I could not release the inspiration till you asked me to. Came at your body relentlessly throughout the year. Or too far away, too near the shore, this honeymoon. I was a stranger, too familiar and not enough. But I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit in your embrace. And I wanted nothing else. The haunted hotel room, the two-bit man child. I could not simply fall asleep next to you every night. Our castle in the sand, built too high too soon. And under waving palms and waving sails and waves. Goodbye. Well, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit and your embrace. Oh, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. But I recall velvet gloves and spinach your embrace. And I wanted nothing else. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miecud, unikat jak numer PESEL. Pani Bum Bum, zapraszamy na Magiel Wagli. O, to. No to tłumacz. Ale jasno się zrobiło i słońce wyszło po tym śniegu. No właśnie. Bo przez moment było rzeczywiście ciemno. Dobrze, powiem co przywitało Państwa. To był... To była nowa płyta Timber Timber, która mi zupełnie jakoś przeleciała. Nie widziałem nawet, że się pojawiła, a każda była dosyć szczegółowo omawiana tutaj w naszym maglu. No i jest ona troszkę inna, bo więc mniej muzyki folkowej akustycznej, a więcej takich brzmień, które kojarzą się z latami 80., czyli instrumenty klawiszowe i te bębenki takie plastikowe dosyć. No ale wszystko jest to bardzo, bardzo wciągające. Nowa płyta nazywa się Since Really Future Pollution. No i już ukazała się, 7 kwietnia się ukazała. To był drugi singiel, Velvet Glows and Speed. Bo dzisiaj w maglu właśnie tak piosenkowo. No piosenkowo ja troszkę nowinek tym razem znowu, tak żeby zapętlić, połączyć to z poprzednim spotkaniem z Państwem, które miało miejsce, ze 2 tygodnie temu, to nawet sprzed 3 tygodni, to wrócę do Sun Kilmuna, bo wiem, że wśród słuchaczy są też wielbiciele Kozeleka, Marka. No a ta płyta Come On, Slide and Love a Red Valleys of Blood. Dwupłytowy album bardzo mnie wkręcił, mówiąc kolokwialnie. Pieśni długie, ale takie... No, mnie to robi, mówiąc znowu brzydko polszczyzną. Lubię taki sposób narracji, taką pozorną nonszalancję i coś w tym jest takiego prawdziwego Lone Star, tytuł utworu. I'm walking under the lone star, along the rocks and the shiny black water. At the end of a pier, a woman is alone, hands folded praying. I left her alone, I didn't feel comfortable staying. Inside of all of us is pain, we pity ourselves. Boo fucking who? Well guess what? You fucking asshole, it ain't all about you. There are people in this world who have dead children. They're deeply grieving. So quit your bitching, you poor little minor victim. That woman on the pier was suffering something heavy, her eyes were dripping with tears. I'm 49 years old and let me tell you something, I'm intuitive, my dear. I gave her space and in my throat was alone, and I watched her from a nearby secluded place for an hour and a half and made sure she didn't jump. Cars moving down the car, cleaning the bridge, coming out the smokestack, hanging his bone down the train track, Starbucks on my walk back. Cars moving down the car, cleaning the bridge, coming out the smokestack, hanging his bone down the train track, Starbucks on my walk back. Planted two cacti by the picnic table, where the little gray cat is cutely critter. And the orange California poppy, sniffing the euphoric sound of the eucalyptus tree. Walked past the 7-Eleven, I went to the taco truck. Sunny California day, no rain in April, good Lord. Pet my two favorite cats, they're so cute in their usual tucked away spaces. They're so cute, I wanna eat their faces. This part of the song sounds like a beautiful Cameron Crowe film score. Jimmy Page influenced or Nancy Wilson. All three artists whom I deeply adore. One December under the Christmas trees, heartstring boat Annie, Led Zeppelin 3. That's the way it ought to be. That's the way it ought to be. ¶¶ by a church leader from Plano City in the state of Texas. Said he heard from a student that they read that I was sexist. I said, guess what, San Antonio, Texas, I still love you, you Jack Johnson. Born and bred, state of the country, very best barbecue. You gonna ban me from San Antonio? No, you don't. I'm gonna be back and play a show, then give me some tacos at Rosario's in North Carolina. Let me tell you something, I reiterate, take the cake for the most beautiful of all hillbilly states, where you won't let a transgender use a bathroom of their choice. What kind of bullshit is that? You good old hillbilly boys gonna play a show in Chapel Hill next year. You'll see, and all transgenders are invited. I'm gonna let them get it for free, and they can use the men's bathroom in the venue. If they used to be a girl, then they can use a woman's bathroom at the venue. If they used to be a boy, what the fuck is it to you? They are worthy of dignity and respect and use to any goddamn toilet. Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Are you fucking mad that you fuck? Got me some friends over there and they're good smart hillbillies. Billy and Chucky and Kimmy and Bobby and Becky. They don't support this transgender law. They'll be driving to my show in Chapel Hill from Asheville. I'm from Ohio and therefore I'm a hick. Call me one and I won't be offended by it. Hicks and hillbillies unite and get along. Rednecks, bury your axe with transgender. Rednecks, bury the ass with transgenders and be strong. Rednecks, bury the ass with transgenders and sing along. Rednecks, lighten up in a man with transgender love. Rednecks, lighten up in a man with transgender love. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. Rednecks lighten up in the man with transgender lore. When Donald Trump becomes president, blame it on Facebook, Yelp, and reality TV, and Twitter, and Uber, and Google, and video games, and every other thing that has turned this country into a bunch of dumbed-down slaves to technology. We wanted dumb headlines, well, baby, we got it. We wanted instant gratification, right? Well, baby, we got it. We wanted stupid entertainment, baby, we asked for it. This dumb motherfucker be on the news every fucking day, and we willed it. He's 100% full on our creation. He is proof that we choose apps over education. He is proof of our mind numb internet obsession. He's a result of our dumb fucks staring at our phones, attention span limitations. People sitting around hating on Donald Trump. We can't face him, but we ask for this junk. Not directly, but we fail to see how our stupidity will demand a fantasy. Go ahead and take your smartphone and send a tweet into the world and pow, pow, pow. We planted the seed and it's come to its fruition. Make no mistake, Donald Trump is all creation. Go ahead and have your oh my fucking God reaction. When he's elected, threaten to move to Vancouver, Canada, or Athens, Greece. As George Carlin said, when I believe, you have to be asleep to believe the American dream. So all us zone the fuck out, Americans, get some popcorn. Watch the Trump, check your Facebook and keep up with the Kardashians. No taka to właśnie opowieść. Co ja chciałem jeszcze? Pan Wojciech pyta. No będzie, będzie rzeczywiście Hugo Reis dzisiaj, gdyż on po prostu oszalał, bo nagrywa co miesiąc płytę, więc już trudno sobie wyobrazić jakiegoś magla, myślę, bez Reisa. Ale to może później. To ja... Pan Rozdam. Pan Rozdam, który pojawiał się w naszej audycji nie tylko jako producent, ale także ze swoimi singlami przeróżnymi, bo całej płyty jeszcze nie nagrał, ale już chwali się, że ma gotową całą płytę. Pierwszy singiel to Guan. Kiedy będzie płyta? Nic nie wiadomo, jak na razie. W zeszłym roku tylko przypomnę, że no jedną z takich moich ulubionych płyt, pan był współautorem płyty Hamiltona Lighthausera, którą przynosiłem zresztą do naszego magla. Rostam, zupełnie nowy utwór, Głonny. Don't listen to me, I only believe myself. So I'm going somewhere to do that alone. And then I see you, the light falls to you, and all of it don't seem so hard. Do you ever get the sense you're watching someone else? Your face against the glass, across 11th Ave. Some people say they know, they never really know. They all wait for something that never comes to them. But all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know. Wisdom comes to your heart, down a shaft from afar, pulls you out of bed and into the noise. Whoever's up this late, you're really still awake. Why can't you go to sleep like everybody else? And all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I when I think about how well you know me. Yeah, you know me. But all of these dreams keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know me. But all of keep coming back to me slowly, slowly. And sometimes I laugh when I think about how you know me. Yeah, you know me. No i taki rozdam. Jeszcze niecała płyta, dopiero pierwszy singiel. Podobno już w tym roku gdzieś tam, pewnie w połowie, nowa płyta. No a tutaj jeszcze ktoś się pytał, a pani Bozia pytała się, czy słyszałem nową płytę Timbra. No właśnie, jeden z utworów rozpoczął dzisiejszą audycję i tak jak mówiłem, na początku zaskoczyła mnie ta ilość elektroniki, taka troszkę w stylu Future Islands, nawet przypominająca lata 80. Ale coraz bardziej lubię tę płytę. Dopiero ją poznałem tak naprawdę tydzień temu, więc jeszcze chyba muszę się troszkę wsłuchać. No właśnie, część z Państwa, widzę, oczekiwała na higienę. Higiena nam przepadła, bo miała być w ubiegły tydzień. Ale było święto, więc oczywiście święta nie wolno grać higienicznie, bo nie wiem właściwie, jaki był powód. No niby jak było, tak jak zwał, tak zwał. Faktem jest, że higieny nie było, ale skoro państwo nie wyobraża sobie miesiąca bez higieny, a tak by to z tego wynikało, to może sobie zaproponujemy ją w tygodniu przyszłym na przykład, żeby było miło. Natomiast dzisiaj bigbitowo, no, chciałem państwu powiedzieć o pewnej radosnej historii, mianowicie festiwal w Jarocinie próbuje się odrodzić i trzymam kciuki za to bardzo mocno, ponieważ chciałbym, żeby wrócił do pewnej kreatywności, żeby tam się działy rzeczy takie, jakie nie dzieją się na innych festiwalach, żeby nie walczył o headlinera, bo nie ma na to szans finansowych, ani nie ma powodu, bo można spróbować coś zrobić innego i pierwsze podejścia w tym roku, w innej zupełnie scenerii, bardzo zapraszam do udziału, bo myślę, że będzie dużo ciekawych rzeczy. Między innymi, z czego bardzo się cieszę, udało nam się, gdyż tam będę przy okazji jednego koncertu, maczał palce w jednym koncercie, o tak to nazwijmy. Udało się nam ściągnąć Pereubu w amerykańskim oryginalnym składzie, ponieważ David Thomas występuje również w Europie z składem europejskim. No a Pereubu, no to cała historia dla mnie szczególnie ważna. Pomijam fakt, że David Thomas jest dokładnie w moim wieku, ale też była to jedna z pierwszych płyt jeszcze analogowych, która mną mocno wstrząsnęła jako coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ponieważ no, nigdy nie kojarzyłem Pereubu ani z punkiem, ani z postpunkiem, ale z taką formą muzyki, którą sobie sami stosując ekspresję punkową, ale też posługując się bardzo różnymi środkami wyrazu, szlifowali to przez lata i stali się zespołem osobnym. I byli takim zresztą zawsze dosyć nieprzewidywalnym, bardzo ciekawym koncertowo i w świetnej formie. No, zresztą o tym już mówiłem. Prezentując ostatnio płytę Carnival Souls of Souls, nagraną w 2014 roku. Chyba nic nowego nie powstało, ale jeżdżą po całym świecie, prezentując materiał z tej płyty i wygląda to atrakcyjnie. Także pozwolę sobie od czasu do czasu jakieś utwory z owej płyty państwu przypomnieć, bo już płytę prawie w całości prezentowałem. Na początek Golden Surf 2. the night. A plan that involves speed, light, and you by my side, and you. Pięknie. Pereubu. Pereubu. Ja teraz artysta amerykański. Młodzież. Willie J. Healy. Nową pieśń prezentuje, bo nowa płyta się zbliża. No to jest taka mieszanka muzyki bardzo amerykańskiej, rockowo-popowej. Ale wydaje mi się, że dosyć ciekawie wyprodukowanej, tak naturalnie zagranej. Willie J. Healy, Lazy Shade of Pink, tak nazywa się singiel, a kiedy płyta, też nie wiadomo, jakoś w tym roku. Get out of bed, go brush my teeth, I shave my face with the blade dug in, I watch the blood fall to the sink. And it's so strange, I didn't feel a thing. Then the water turned a lazy shade of pink. Yeah. My eyes rolled back, the room began to spin. I felt like I was in a dream. Blue sky, glossy magazines. I wish someone would help me pinch my skin, reality. Walk down the stairs to my kitchen. I eat the fruit, the less sugar in. Turn on the tube on my TV. There's just too much choice for me. So I opened up the window for some air. My head went back, my brains fell everywhere. And I just can't help living strange. These lonely nights and smoking days. I wish someone would help me pinch my skin, reality. Felt just like a dream. Felt just like a dream. So hard to explain. So hard to explain. Somewhere you No, Willie J. Healy, tak ładnie. Fajnie to brzmiało. A teraz zaprosimy Państwa na spacer po terenie kultury wraz z panią Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Flow to książka fotograficzna Tymona Markowskiego, o której już wspominałam. Autor podążał drogą wzdłuż rzeki Brdy, która łączy dwie miejscowości o tej samej nazwie. Świetnie nam znane miasto Bydgoszcz i chyba nieco mniej obudowaną w narrację wieś Bydgoszcz. A już jutro w Warszawie mamy okazję spotkać się z Tymonem Markowskim i opowiadanymi przez niego arcyciekawymi historiami ludzi i miejsc. O swojej przygodzie przypomina i opowiada, a jakże, Tymon Markowski. W momencie tej podróży zaczyna się dziać coś takiego, że odkrywam miejscowość Bydgoszcz, wieś Bydgoszcz, dokładnie o takiej samej nazwie jak miasto, z którego wyruszyłem. Okazuje się, że te dwa miejsca dzieli w linii prostej 106 km i nagle rzeka Brda staje się troszkę takim symbolem łączącym te dwa miejsca i ta cała przestrzeń pomiędzy nimi to jest ta przestrzeń, w której właśnie tytułowe flow zaczyna się dziać. I tak pomiędzy miastem Bydgoszcz i wsią Bydgoszcz, w której notabene mieszkają tylko 4 osoby, snuje się cała opowieść wizualna, ale i tekstowa. Zdjęciom towarzyszą opisy. Te opisy są specjalnie ukryte na drugiej stronie, ponieważ jest to dopiero w moim założeniu druga sposobność na poznanie tej historii. Domyślnie widz musi się zaznajomić najpierw ze zdjęciami. Dopiero po odkryciu opisów jest troszeczkę sprowadzany na ziemię. Te historie okazują się jak najbardziej realne, te historie są krótkie, to są bardziej anegdoty i w tym momencie myślę, że przebrnięcie przez tą książkę też jest o wiele łatwiejsze i płynne. I płynnie przejdziemy teraz do albumu, który otwiera zdjęcie. A na nim jelenie, sarny i kaczki beztrosko brodzące w trawach i w wodzie. Odwracając stronę, poznajemy bohaterów połączonych z tym obrazem. I kogo spotykamy? Rodzinę państwa Felskich, którzy zamieszkują wieś Bydgoszcz, u których pojawiłem się znienacka, zagajając rozmowę i również ja, także edytorzy, którzy publikowali tą historię w New York Times na blogu fotograficznym, nie potrafili na samym początku dobrze zrozumieć, jak to jest możliwe, że w jednej miejscowości znajduje się tylko jedno gospodarstwo i mieszkają tylko 4 osoby. Jest jeszcze także jeden wspólny mianownik, który łączy tą wieś Bydgoszcz i miasto Bydgoszcz, mianowicie pan Brunon, który jest członkiem tej rodziny. On kiedyś poszedł na służbę wojskową z tej małej Bydgoszczy właśnie do tej Bydgoszczy dużej. Okazywało się, że ci bohaterowie, do których trafia, nagle mają zaskakująco dużo powiązań z tą rzeką, które podczas rozmowy zaczynały się ujawniać. Jest zdjęcie kapitana z rodziny szyperskiej, którego sfotografowałem na barce w centrum Bydgoszczy, po czym okazuje się, że większość jego życia kręci się wokół rzeki, nie tylko zawodowego, także prywatnego, ponieważ sam mieszka aktualnie nad Brdą i nad tą rzeką też spotykał się i chadzał na randki ze swoją obecną żoną. A o tej i innych historiach zawartych w książce fotograficznej Flow będziemy mieli okazję posłuchać jutro w księgarni Book Off w Warszawie. Spotkanie z Tymonem Markowskim o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam. A, i jeszcze chętnie podzielę się jednym egzemplarzem Flow. Wystarczy napisać na adres agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. No właśnie. Teraz chciałem Państwu przedstawić zespół, o którym nic nie wiem, poza tym, że wysłuchałem płyty. Jest ciekawska. Zespół nazywa się My Baby, pochodzi z Holandii. Trio holenderskie, bardzo barwne zresztą. Płyta pod tytułem Prehistoric Rhythm pojawiła się 17 marca na rynku nakładem Glitter House, więc to zacna wytwórnia. No i proszę sobie posłuchać utworu najpierw takiego, który... Make a Hundred, tytuł owego utworu. I proszę nie wyciągać zbyt pochopnie wniosków, ponieważ co utwór, to przenosimy się w nieco inną przestrzeń. Także spokojnie jeszcze sobie może wysłuchamy jednego, na przykład jednej piosenki później, żeby Państwu tak mniej więcej przybliżyć co tam się dzieje. To u mnie też pani, ale pani, która przypomina mi gdzieś, nie wiem, od jego zborna z lat 80., bo na te pirowane włosy, krew na to ustach. To ta pani tutaj to z tym właśnie, butem? Tak, ta pani. Młodzieżowcy z Los Angeles. Star Crawler nazywa się zespół i śpiewał Mrówka. Hans, pierwszy taki singles zapowiadający płytę. Thank you.